Og nu skal vi have et indblik i, hvordan det er at være forsvar i et par af Danmarks historiens største terrorsager. Jeg kan derfor nu byde velkommen til dig, Bjørn Elmqvist. Tak. Du er forsvarsadvokat og har ført mange af de her sager. Lad os starte sådan på det helt overordnede plan, sådan med udgangspunkt i dit daglige arbejde. Hvad synes du så om de danske antiterrorlov? Jeg mener, at det var et vigtigt tiltag i sin tid og nødvendigt, at vi fik indført samlede bestemmelser i straffelovens paragraf 114, A, B, C osv. osv. Og at vi også tilpassede vores retsplejelov dertil. Men de dage var jo præget af en vis panik og desperation. Man var meget forskrækket. Og derfor mener jeg, at man har behov for med jævne mellemrum at revidere kritisk det, der er vedtaget. Se, om ikke der er noget af det, der er gået for vidt. Og om ikke vi er endt, og det er faktisk min vurdering, vi er endt i en situation, der minder om EU's fælles fiskeripolitik, hvor man har alt for store bifangster i forsøget på at fiske den kvote, man må og skal. Ja, så tager man en masse småfisk op, eller nogen, der er fredet med op. Vi har ved det her faktisk spændt mere ben for vores eget demokrati, end terrorister nogensinde vil lykkes med. Vi skal om lidt tale lidt om de her, hvad kan man sige, konsekvenser af, at man handlede i en eller anden form for retmæssig effekt. Men først så skal vi lige høre, hvad der egentlig ligger i de her terrorpakker. Der kommer en lille speak, og det bliver anden gang, jeg har hørt det i dag. Og det starter med en lyd, som med det samme minder en om, hvordan verden så ud dengang for 12 år siden. Så nu er du forberedt. Det er snart 12 år siden, at al-Qaida-terrorister angreb New York og Washington på en solskinsdag i september. Dagen efter vågnede vi op til en helt ny verdensorden med terrorbekæmpelse, sikkerhed og overvågning på dagsordenen. I Danmark betød det blandt andet, at et politisk flertal skærpede loven mod terrorisme med to såkaldte antiterrorpakker fra 2002 og 2006. Vi ønsker at sikre, at Danmark er et trygt land at leve i uden terror, sagde den daværende konservative justitsminister Lene Espersen. Terrorpakkerne har siden da givet politiet og efterretningstjenesten en lang række beføjelser i jagten på terrorister. Mest kontroversiel er den såkaldte logningsbekendtgørelse, som tvinger telebranchen til at registrere og gemme oplysninger om privatpersoners telefon- og internetbrug. Lovene har også medført en bredere definition af terrorisme, som blandt andet gør det strafbart at støtte terrororganisationer økonomisk. Men terrorlovene er også blevet mødt af en heftig kritik fra en lang række politikere, fageksperter og borgere, der alle mener, at de strider mod basale værdier i det danske demokrati og retssamfund. I 2010 valgte Justitsministeriet at evaluere lovene. I rapporten konkluderede de dog, at erfaringerne ikke giver anledning til at overveje ændringer af den gennemførte lovgivning ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn. Det er en konklusion, vi nu sætter spørgsmålstegn ved her på Radio 24/7. Og derfor vil vi den næste uge fokusere på de danske terrorlove og spørge, virker de efter hensigten? Er de nødvendige? Og hvad bruger vi dem egentlig til her i år 2013? Bjørn Elmqvist, du har været forsvarsadvokat i flere af de her kendte terrorsager, vi har haft i Danmark. Hvordan har du sådan mærket, at myndighederne har fået nogle ekstra beføjelser med indførelsen af de to terrorpakker? I en af de sager, som blev afsluttet, den såkaldte Vollsmose-sag, hvor der var nogle personer, der havde tilknytning til moskeen på Ørbæksvej i Odense, der støttede vi på en ikke bare PET-informant, men en civilagent. Altså det, som på fransk kaldes agent provocateur, som vi også bruger som udtryk i dansk jura. Og det vil sige, at der var en person, der optrådte i moskeen med et radikaliseringsprogram, hvor han altså gik rundt og udvalgte sig nogle påvirkelige fyre, som så lavede en lille gruppe, der virkelig var radikaliseret, og som ved agentens snille og overtagelse og også fysiske aktiv indsats fik anskaffet, det var ham, der købte på PET's regning, kvælstof, altså kunstgødning, laboratorieudstyr, og som så forsøgte sig frem med, om man kunne konstruere nogle eksplosiver. Det var helt specielt i den sag, og vi løb jo derind i nogle store problemer med at få adgang som forsvarer til alt relevant materiale, og vi blev forholdt en lang række oplysninger. Så det er det her spørgsmål om transparens, som man indimellem kritiserer, når det handler om om de her lovgivnings de her lovpakker. Vi skal også tale om Roche TV. Det er en sag, der er afsluttet for forholdsvis nylig, og du har siddet med. Her blev TV-stationen dømt for at fremme terrorvirksomheder og støtte det kurdiske PKK, som opfattes som en terrororganisation. Hvilken rolle spillede lovgivningen i terrorpakkerne i denne her sag? Nu skal jeg skynde mig at sige, at det sidste punkt, som ved vi ikke om er sat. Fordi i øjeblikket, i disse uger og måneder, sidder procesbevillingsnævnet og vurderer og skal afgøre, om sagen skal for højesteret. Og de har meddelt mig per telefon, så sent som det var i forgårs, at man regner med i løbet af september at være færdig med behandlingen af det spørgsmål, og har givet det høj prioritet. Fordi det er jo altså et spørgsmål om, og det begynder jeg så, dermed begynder jeg at svare på dit spørgsmål, hvor går grænsen mellem det, vi kan kalde fri, men kritisk, meget kritisk presse, og så det at propagandere på ulovlig vis, altså ligefrem opfordre til at fremme til terrorisme. Det har Østre Landsret draget en grænse med hensyn til, og jeg mener, det er vigtigt, at der er mange, der mener det med mig, at vi har hensyn til medier, også jer for eksempel, eller Danmarks Radio eller TV2, bliver nødt til at vide, hvor går den grænse. Mange vil sige om Roche TV, hvad var det for en lille lokalstation? Nej, den var uendeligt større end de største medier, vi kender til i Danmark. Der var et seergrundlag på 28-30 millioner, som ikke bare holdt til i Tyrkiet, men i masser af lande, så at sige, over hele verden. Så det var virkelig en masse medie, og de sendte programmer. Det er rigtigt, at der kom ting frem der, som man ikke fik lov til at se i tyrkisk fjernsyn. Men når den komité i Danmark, Radio- og TV-nævnet, som er uafhængigt og som med loven er udstyret med en specialkompetence på området, ved tre, ja hele fire lejligheder grundigt har gennemgået deres programflade, så er de endt hver gang med samme konklusion. Det, der bliver sendt her, vi har godt forstået, at tyrkerne ikke kan lide det, men hvis vi sammenligner med DR-TV eller TV2 i Danmark, og deres dækning af tilsvarende voldsomme begivenheder, jamen så er det samme karakter. Og med det udsagn fra en specialiseret nævn, som har kompetencen til det, der har jeg den dag i dag meget svært ved at forstå, at Østre Landsret mener, at her var tale om fremmed terror. Ser du ikke nogen fordele ved terrorpakkerne? Jo, bestemt. Formålet og hensigten, at vi skal beskytte vores samfund mod terrorister, bestemt. Det er nødvendigt. Det vil være halsløs gerning at sige hvad som helst modsat. Men et eller andet sted, der er vi altså blevet grebet, og det kan jeg da godt forstå med det lydklip, vi havde her. Ikke? Mm. Det er jo voldsomt uhyggeligt, det er jo rædselsfuldt og chokeret af alle. Men vi må også huske på, at man bliver nødt til at få skabt en professionel distance til sådan noget som lovgivning og straflovgivning. Og vi har en lang række principper, som vi taler flot pænt om i det daglige. Uskyldsformodning, retsgarantier, tvivl, der skal komme, begrundet tvivl, der skal komme den tiltalte til gode. Men når vi har de her terrorsager, så er det som om, også med den lovgivning, vi har lavet, at det er sesam lugter op. Man siger et trylord, terror, og så viger en masse principper. Det står sågar i den dom fra Østre Landsret fra 3. juli om Roche, at det her, jamen når der er terror indover, så kan man godt bruge en straffelovsbestemmelse, selvom der ikke direkte står det, vi gør i bestemmelsen. Men der er ikke noget i bestemmelsen til hinder for, at vi bruger den. Og ved en terrorsag, der må man give det prioritet. Så i panik og forskrækkelse af 11. september, så gav vi køb på nogle temmelig væsentlige demokratiske friheder og systemer. Bjørn Elmqvist, her til sidst. Vi har bedt dig om at tage et spørgsmål med, som vi sidst på ugen, det vil sige, når vi står midt i næste uge og markerer 11. september, vil stille til justitsminister Morten Bødskov. Hvad vil du gerne spørge ham om, eller hvad skal vi spørge ham om på dine vegne? Ja, der var jo mange ting, der kunne være interessant at drøfte. drøfte fagligt og sådan. Men det, som jeg synes er kendetegnet for ham, som for så mange andre politikere, han er som en hverken værre eller bedre end så mange andre, det er, hvordan kan man have haft nogle synspunkter, nogle principper, som man har hyldet, som man så løber fra i det øjeblik, man får ansvaret, som han har fået som justitsminister. Hvordan har han det med at se sig selv i spejlet om morgenen, når han står op og skal begynde en ny dag, og så tænker på tilbage, ja, hvad er det for principper, jeg ellers har hyldet?